My name is Pai, Mumbai. Survive if you've got the pace. You gotta be fast, you gotta be dazed. You gotta be sure not to win the race. Chota chota matter bunny police case. Bada bada la bada ghoul without trace. Ghabrane ka nahi, give it in the face. Kya bolta hai? Haan, jaisa desh waisa bhesh. Dikhe baithi ganga, bucket se nikle kanga. Dekh le na panga nahi to ho jayega danga. Sabhi pila bhala changa, samma bhik manga. Cannot judge anybody, sari paar la panga. Bhai giri ko chhod sab. Bakwas! Bhai ka anda jo rehta. Bindaas! Bhai ko denga. Tras! Hoenga wo? Khalas! Bhai ka uska blood just like tomato sauce. Sari paap re. खाने का पीने का मरने का जीने का चलने का फिरने का उठने का गिरने का टेंशन नहीं लेने का भाई से पूछने का कसकार पर है आई एम मुंबई आने का जाने का नाचने का गाने का नहाने का धोने का हंसने का रोने का बोमने मारने का भाई से पूछने का कसकार पर है आई एम मुंबई बार डांस बार बार बार लगातार नोट छापने के लिए सॉलिड है कारोबार भाई का अड्डा पर दिखता है जो एक बार उधर ही रह जाता है छोड़ के अपना घर बार एडमिशन इलेक्शन टेलीफोन कनेक्शन कंस्ट्रक्शन परमिशन इलीगल इरेक्शन पैसा नु कलेक्शन पेपर नु करेक्शन एवरीथिंग परफेक्शन अभी लेवे भाई एक संग कोर्ट में अगर जाएगा तो 20 साल तक थम्बा लो एंड ऑर्डर से तो पांडू भाई का हाथ है लंबा नेता अभिनेता या हो कोई बिल्डर भाई को देकर सुपारी करवाता है मर्डर हाथ में उसका पावर है सब उसका आगे झुकता उसका खोपड़ी सनक गया तो पूरा मुंबई एक खत्म नहीं हुआ चूतिये ये बास्किटल पिपले ये बेंजो चल Orchestra! Come on, baby! Ha! Come on, baby! Ha! Chorus! खाने का पीने का मरने का जीने का चलने का फिरने का उठने का गिरने का टेंशन नहीं लेने का भाई से पूछने का कसका है पर है आई एम मुंबई आने का जाने का नाचने का गाने का नहाने का धोने का हंसने का रोने का बोमने मारने का भाई से पूछने का कसका है पर है आई एम मुंबई खाने का पीने का मरने का जीने का चलने का फिरने का उठने का गिरने का टेंशन नहीं लेने का भाई से पूछने का कसका है पर है आई एम मुंबई आने का जाने का नाचने का गाने का नहाने का धोने का हंसने का रोने का बोमने मारने का भाई से पूछने का कसका है पर है आई एम मुंबई ए मारेगा सर पे हगेगा घर पे क्या ज्यादा नडिंग नहीं करने का कसका है पर है आई एम मुंबई अरे आसमानी कबूतर बालकनी से उतर के स्टॉल में आई स्टॉल में कोपचे में लेके दियो क्या खर्चा पानी हां ए काय रे शानपणा करतो काय चायला छोटे राप चांडू कसकाय पर है आई एम मुंबई ए अब बगा डोंट याप ओके वन डडी कान पडिल गेट टू स्टैंड द डे मैन अब डडी ग्रैंडफादर आउलस कट कट अंदर ने गु अग्ने चला जू देख रे ये देख रे घंटा ए क्या रे हाँ एरिया में आके झोल नहीं करने का बोला ना तेरे को भाई है मैं भाई है इधर का समझो ना भाई है ए क्या रे भाई भाई हाँ तो भाई है तो हम भी भाई ने समझा अभी धंधे का टाइम मेरे को जाने का आता क्या खंडाला नहीं तो जाके ठंडा ला जा भाई। चाय मंगाऊं क्या?